Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszy Ranny Wzmacniacz składał się będzie z dwóch części. W pierwszej będziemy słuchać nagrań zespołu Tensi C, jednej z najbardziej niedocenionych grup brytyjskich lat 70., a w drugiej części programu wrócimy do nagrań niedawnego jubilata Piotrka Banacha. Zaczynamy, a właściwie już zaczęliśmy od grupy Tensi C. Wysłuchaliśmy piosenki Johnny Don't Do It. Z pierwszej płyty długogrającej tej grupy, Ten CC, po prostu taki tytuł. Album ukazał się w roku 1973, a zespół powstał niewiele wcześniej na przedmieściach Manchesteru. Założył go Graham Goldman, basista i kompozytor, znany przede wszystkim ze współpracy z grupą The Yardbirds, dla której skomponował trzy wielkie przeboje. Współpracował również z innymi bardzo popularnymi w latach 60. zespołami brytyjskimi, takimi jak The Hollies czy The Herman's Hermits. Wracamy do muzyki. Płyta Ten CC, rok 1973. Stand up, Donna, waiting Hey kids, let me tell you how I met your mom. We were dancing and romancing at the senior prom. It was no infatuation, but a gradual graduation. From a boy to a man, let me tell you while I can. The soda pop came free. Hey sis, one kiss and I was heaven bound. Who would have guessed Milton's Paradise Lost could be found? But in the eyes of the dean, his daughter was doing what she shouldn't oughta. But a man's gotta do what a man's gotta do. The consequence should be church belfry swells the dean, his daughter and me. They were dating in the park, they were smooching in the dark of a doorway for two. She whispered, I love you. Ooh, you know I never felt this way before. Ooh, you know the elevator in my heart has gone AWOL, AWOL, AWOL, AWOL. And then I kissed her. And when I kissed her, chips are down. Now you kinda lose all feeling. Now your head goes round and round, round and round and round and round and round and round and round. I'm throwing myself off this train. Yeah. Yeah. judge in Pakistan, talking with a bullhorn in his hands. He was cool, he was clear, he was always in command. Always in command, always in command. He said, blood will flow here, Padre. Padre, you talk to your boys. Trust in me. Such a crime for a guy to spend his time at the local dance at the local county jail. At the local dance at the local county jail. What you gonna do? What you gonna do about it? What you gonna do? Falling down. Trzy przeboje grupy TenCC za nami. Wszystkie pochodzą z debiutanckiej płyty tej grupy, wydanej w roku 1973. Tytuły Donna, The Dean and I i Rubber Bullets. Ta ostatnia piosenka dotarła na sam szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. I na zakończenie jeszcze wysłuchaliśmy utworu Waterfall, piosenki ze strony B singla. Wypada wspomnieć o pozostałych członkach grupy TenCC oprócz Grahama Goldmana, Eric Stewart, gitara i śpiew, Kevin Godley, perkusja i śpiew, Lol Cream, gitary i śpiew. I to właśnie ten muzyk był odpowiedzialny za partie wokalne w największych przebojach zespołu z początku kariery, takich właśnie jak wymienione przed chwilą Donna czy The Rubber Bullets. Wszyscy muzycy śpiewali, ale na początku to właśnie Lol był głównym wokalistą. Teraz już przechodzimy do nagrań z drugiego albumu grupy TenCC, płyta zatytułowana Sheet Music, rok 1974. You need abandon the world, but we don't give up. With Valentino on the drums, then we'd be nothing more than a bunch of gamma bones. So tune up, tune up. Your own rhyme. Don't rely on. Za nami trzy piosenki z drugiej płyty grupy 10CC: The Wall Street Shuffle, The Worst Band in the World i Silly Love. Tytuł albumu Sheet Music, płyta ukazała się w roku 1974. Rok później ukazała się płyta The Original Soundtrack. Album, który okazał się największym sukcesem komercyjnym i przede wszystkim chyba artystycznym w całym dorobku grupy 10CC. Za chwilę pierwsza porcja nagrań z tego albumu. Rozpoczyna utwór Un Nuit à Paris. Is he gonna pay? Or fall in love the all-American way. Sometimes I think he will, but then again. Don't think you got it made. I'm

Paris, trzyczęściowa suita pochodząca z płyty The Original Soundtrack, rozpoczynająca ten album, kompozycja Kevina Godleya i Lola Creama. Ten utwór został zarejestrowany, nagrany odrobinę wcześniej niż słynny Bohemian Rhapsody grupy Queen. Czy jedni muzycy podsłuchiwali drugich, trudno powiedzieć, ale takie są fakty. Później I'm Not In Love, największy przebój grupy 10cc i w ogóle jeden z największych przebojów brytyjskich i światowych roku 1975. I wreszcie The Second Sitting for the Last Supper zakończył tę trójkę prezentowanych nagrań. Wracamy do płyty The Original Soundtrack, na początek Flying Junk. Ooh, he's a stalwart. up if you ever come to him without money. He hasn't got the time for the people who are down on their knees. But if the price is right, you won't be asking him where it came from. Ooh, he's a remnant from the swinging 60s. Pushed his load down to King's Road to the Chelsea Potter. Ooh, he's a snow job. Ooh, and his shovel's gonna cover you. Sinner.